lumea-i dintr-un neam, mă. Toată lumea-i dintr-un neam, măi. Da, păi nu mai o pă, nimeni n-am, măi. Și muierea mi-i dușman, mă. Toată lumea-i dintr-un dintr-un loc, măi. Da, păi nu mai eu, nu am noroc, măi. Că de mic în foc, mă. Lumea-i dintr-un sânge, toată lumea-i dintr-un sânge. Da, păi nu mai inima me plânge, că tot rău niciun câine, nu mai latră niciun câine. Da, pe șo mas-ndur pe lume, puțin-am greu. Boo!